بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبل آبانيا آيات لباتن إيا اللحاك وصورة الإسراء كمدة الله سبحانه وتعالى وحو نغسوه ورمي حقوق دي وحقوق الله إلهي نغسوه ورمي وحا إلهي وكسو حجيي حقوق الوالدين اهتمام قوني ولسين آيو وهد مرك حقوقها اللطير ايضا اي تي اكد الحقوق اي تهج كاله انه غصوه ورمي الله نوحو النسويري وحا تير هذا هو ده الهي وقال لبدا دوائي هذا ده هذا الوناسان اده هو ده الهي ذلك قرب كيس ارهارعي وان حريص دراب ده هذا والد كاوجل اعتناو ان الدعية وحا تير هذا ربي وان حريص لبدي ده والد sida ay ugu naxariisteen markay ay korinayeen anigoo yar sida markii Ilaahay noola dardaarmay ayuu Alla wuxuu yiri Rabbigiina wuxuu ogsoon yahay waxa naftiina ku sugan qofkii naftiisa waxa way durul waalideen uu ku jiro iyo qofkii xuquuqa uu ku jiro intaba Ilaahay caalim uu ku yahay hadii aad ahaateen oo Ilaahay kuwa soo suubana saalixiina Alla subhanahu wa ta'ala kuwa awaabiinta oo daacada Ilaahay u noqoshada badanna waa u dhaafaya markii xuquuqdaas laga soo waramay xuquuqii kaleentooda xuquuqul qaraaba ayaa halkan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nooga sheegaya iyo xuquuqul masaakiin iyo ibnusabiilki ayaa Ilaahay nooga waramaya Alla wuxuu subxaanahu wa ta'aala wa aati si ayuu dha Ilaahay dal qurbaa qaraabada kan u saaxiibka xaqow xaqiisa siiyow dha Ilaahay biriga iyo salada oo markaasi waxa weeye qariibka uu kugu leeyahay waasisii yow dha ilaahay dal qurbaa qaraabada kan u saaxiibka xaqow xaqiisa sii ilaahay markuu hormariyey xaqullaahi iyo xaqulwaalideyn wuxuu halkan ku sheegayaa xaqul aqaarib weye iyo qoyskooda oo maaragtay masaakiinta iyo ibnusabiilki oo ajaanibta hay weye aayadahan hadda kitaabku waa nabi calayhi salaatu wasalaam laakiin muraadku isaga iyo ummadiisa waaye maxaa yeele wax nabiga ku khaasa maahan arrintaanu marka waxaa haddana lala khidaabayaa qofka mukallafka weeye amarkan hadda casharkeenu hore ayaanu aayadan uga soo waranay sida maaragtay ahlul madaahib ay ka qabaan waynu ka soo waranay ilaahay wuxuu yiri subxaanahu wa tacaala midka qaraabada u saaxiibka xaqiisa siiyow dha ilaahay iyo wal miskiina miskiinka iyo wabnasayiri jidka inankiisa musaafirka walaa tubadirha rijidinow dha ilaahay macnaha allah hadda waxauna soo dhiga waxa la bixiyo infaaqa la sameeyo marka wax la bixinayo tabiir la dooni maayo in xoolihii lagu xadgudbo la rifido haddana meel aan markaasi ku habooneyn oo sharciga uusan idmin in wax lagu bixiyo walaa tubadirha rifidinow dha ilaahay tabiira rifidid ayuu dha ilaahay oo markaasi xoolaha waxa weeye infaaq iyo qaybkiisaba waxa weeye lama rabo tabiir in la sameeyo lama rabo daacada ilaahay meel aan ahayn in wax lagu bixiyo la dooni maayo marka alla wuxuu dhahay ina almubadiriina u dha ilaahay kuwa rifida oo tabiirka sameeya u dha ilaahay kaanuu waxay ahaadeen mubadiriintu ikhwaana shayaadiini shayaadiinta walaalahooda ay ahaadeen hadda waxa weeye gaayatu dam weeye ay meesha ugu dambeysay ayaa mubadiriinta ilaahay ku sameynaya ina almubadiriina kuwa rifida u dha ilaahay oo xoolahooda meel aan sharci ahayn ku bixiya kaanuu waxay ahaadeen kuwaasi u dha ilaahay ikhwaana shayaadiini shayaadiinta walaalahooday ahaadeen waxaa laga wadaa dariiqadooda ayay yihiin oo shayaadiinta amarkoodi bay qaateen marka sidaasayna mar walba ay taagan yihiin macnaha waxa weeye mubadiriinta waxay ku shabahan yihiin shayaadiinta maxaa yeela ayaga iyo shayaadiintuba waxay ka lumeen ilaahay subxaanahu watacaala wadadiisa shaydaankuna waxa weeye naftiisana waa ku lumay qeyrkiisana waa luminayaa ayaguna waxa weeye sidaasoo kaleentood weeye maxaa yeele waxa weeye wixii ilaahay uu siiyey ayay waxay u sarfiyeen macaasi ay u sarfiyeen islaaxna kuma aysan samaynin shayaadiintu ayaguna sidaasoo kaleentood weeye qoyooyinkan ayaguna maalkoodi ilaahay subxaanahu watacaala ugu nimceeyey ayay waxay u sarfiyeen u leexiyeen wax ilaahay subxaanahu wa tacaala xaro gelinaya fasahaad bay sameeyeen islaax kuma aysan samaynin marka shayaadiinta dariiqadooda ay yihiin u dha ilaahay mubadiriinta macnaha waxaa laga wadaa way ku daydeen wey wayna laasimeen afcaashooda wey, maxaa yeele waxay culimmadu yidhaahdeen shayga qofka waxaa la yidhi shay laasima la yidhi, oo shay markaasi laasimo mar walba maaragtay ee ku taagan shaygaas uu laasimay waxaa lagu magacaabaa akha lahu wey, walaal isaga siisa camal. Marka haddii waxa weeye dariiqadii shaydaanka ay laasimeen waxay noqdeen baa la yidhi ikhwaanu shayaadiina saas ku noqdeen. Wa kaana shaydaanu shaydaankiina waxau ahaadow dha ilaahay lirabbihi rabbigiisa kafuura mid ku kufrin badan, shaydaana waxa weeye kii rabbigiisa ku kufriyey waaye. Wa kaana shaydaanu shaydaanki wuxuu ahaadow dha ilaahay lirabbihi rabbigiisa kafuura mid ku kufriyey, shadiidu lkufri weeye linicmatii ilaahay nimcadiisa u kufriyey. Fa kadalika akhuuhu almubadir weeye walaalkiisa mubadirkaa isaguna waa saas oo kalaali leeyy. Wa imaa tuxilanna haddaad ka jeesatid oo ka jeesatidow dha ilaahay canhum ayaga xaggooda, waxa weeye hadda dadkii laga soo waramay oo qaraabada ahay iyo wixii markaasi ka dambeeyey oo adan waxba siinin, wa imaa tuxilanna haddaad ka jeesatid oo aad ka jeesatidow dha ilaahay qof kasta oo mukallafa ayaa lagula khidaabayaa canhum kuwaas lasoo sheegow dha ilaahay ibtigaa'a raxmatin dalaba raxmatin naxariis dalabkeeda daraaddeeda oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaatay raxmaddaasoo tarjuuha aada rajaynaysid, faqul lahum u dhahow dha ilaahay qowlan qowl u dheh qowlka isoo maysuuran oo sahlan u dheh. Dadkaan hadda la soo yiri waxa la siiyo qofku haddii waxa weeye waxba uusan haynin ee markaasi waxa weeye uu ka jeesto cusri markaasi haya daraaddiisa waxaa la rabaa hadal sahlan inuu u yimaado, inuu hadal sahlan oo u dhaho ayaa la doonayaa asagoo ilaahay ictimaadayo tala saaranaya raxmaddana ilaahay ka dalbaayo weeye. Marka alla wuxuu yihi wa imaa tuxilanna haddaad ka jeesatid oo aada ka jeesatid ow dha ilaahay canhum kuwaas lasoo sheegow dha ilaahay waxaa laga wadaa falam tucdiim aadan siinin waxba siinin, maxaa yeele waa qofku waa kuu yimiday waxbuu kaa rabaa waxna ma ataysid, marka sidaas ayaad uga jeesatay oo cusri baa ku saaran culaysaa ku saaran. Ibtigaa'a raxmatin ow dha ilaahay raxma dalabkeeda oo min rabbika xagga rabbigaa ka aata daraaddeed aad uga jeesatid, oo qofkan wuxuu isleeyahay meel baad wax ka heli doontaa saas ayuu qofku isleeyahay. Marka raxmad ayuu meel ka rajaynayaa, raxmadda la sheegaya saas weeye walax meel aad ka sugaysid ood ka koranaysid waayo. Saas markay jirto u dha ilaahay subxaanahu watacaala raxmaddaasoo sarjuuha aad rajaynaysid waxaan rabaa wax midaa rija ka qabto lidaraaga risqin weeye tantadirhu risqi dalabkiisu aad sugaysid weeye kuu imaanaya oo markuu ku yimaadna aad wax ka sii haysid. Faqul u dhahow dha ilaahay lahum ayaga qowlan qowl u dheh qowlkaasoo maysuuran uu sahlan u dhahu dha ilaahay hadal sahlan u dhahow dha ilaahay. Masalanba waxa weeye inaad u yagoonid siismo inaad wax sii doonto cinda maji risqi weye risqi markuu ku yimaado waxa qofkaanu uu kaa dalbaayo hadday kuu yimaadaan inaad sii doonto inaad u yaboohdo weeye oo saas markaasi niyada adigu dhistaa weeye. Marka hadda aayaddan waxaa ku sugan baa la yidhi insaanku kuma haboonaa la yidhi rajadiisa inuu ilaahay uu ka gooyo wax markaasi wanaagsan ma ahan, bal ilaahay ayuu ictimaadayaa weeye daa'iman fii cusrihi wa yusrihi yaa la yidhi, markau culays ku sugan yahay qofku iyo markau sahlanaan ku sugan barwaaqa ku sugan yahay iyo markau dhibaata ay hayso wax la-aan u hayso mar walba waxaa la rabaa qofku ilaahay inuu ictimaado. Fa ina alghaniya huwa weeye maxaa yeele qaniga wax haystaahu alla weeye ilaahay subxaanahu watacaala isaga ayaa haysta. Marka waxaa la rabaa qalbigu rabbi inuu ku kalsoonaado ayaa la doonayaa oo waxa weeye sabab asbaabta ka mid a oo usan ictimaadin waa inuu ilaahay qofku tala saartaa weeye rajada ilaahayna uusan ka go-in weeye. Qofkii kaloo markaasi isaga wax ka doonaayan inuusan rajada ka goynaa la rabaa asagoo ilaahay ku kalsoono haddoo wax helo inuu wax sii doono markaasi u yaboohaayo. allah wuxuu yidhi subxaanahu watacaala haddana walaa tajcal ha ka yeeli yadaka gacantaada maqluulatan mid lagu xiray ilaa cunuqika qoortaada lagu xiray walaa tabsudhaa gacantaha fidin ow dha ilaahay kula albasti fidin kulligeeda oo fataqcudda aada fadhiisatid maluuman xaalaatay kii la dagaalay maxsuuran oo habsoomay ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala. hadda waxa weeye in wax la bixiyo ayaa laysu soo faray. wax markaa hadda la bixinayo waxaa loo baahan yahay si oo markaasi waxa weeye wasab ah in wax loo bixiyo, oo hadba markaasi istidaacadaadu sida ay tahay aada wax ku bixisid, oo aan markaasi lanaan bakiirin wixinaan faraha laga wada qaadinoo faraha markaasi waxa weeye aan laga wada bixinaa la rabaa, wixina faraha aan laga wada bixin weeye. marka ilaahay wuxuu yihi walaa tajcalha ka yeelin yadaka gacantaada maqluulatan mid lagu xiray ilaa cunugisa qoortaada malmuumatan waad majmuucatan macahu fi lqili weye, wax xirig lagu xiro kale camal weeye. macnaha waxaa laga wadaa imtaaga ha ka haysanin weeye, waxaa layska nahiyowhayaa bakiilnimada iyadoo markaasi laysaga nahyinaayo kinaayo jidkeeda weeye. maxaa yeela qofka gacantiisa lagu xiro qoortiisa sha'nigiisa wuxuu yahaa layihi inuusan awood lahaan, inuu tasaruf uusan awood lahaan, oo gacantiisa waxba aysan awood tasaruf layni. bakiilkana sha'nigiisa waxa weeyaa layidhi tasaruf kuma lahaa layidhi, maalkiisu ma bixi kariyaa layidhi, maalka waxbaa ka hor jooga. marka gacanta qof markuu wax bixinaayo gacantiisa ayuu wax ku tasarufa u ku bixiyaa. waxaa la doonayaa marka inaan gacanta laga dhigin gacan meel ku xiran. hadda allah haddana wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala walaa tabsudhaa ha fidinin u dha ilaahay infaaqa gacanta ha fidinin kulalbasdi fidin kulligeeda u dha ilaahay. lama rabo wixii oo dhan inaad farahaaga ka wada bixiso lama rabo. masalanba waxa weeye kulalbasdido inaad diyaado aada bixisid calaa maa yuxibu wamaa yundawi calaa maa maaragtay qofku inuu bixiyaa weeye. wax markaasi waxa weeye waxa uu jecel yahay inuu maaragtaya wax ka ziyaada ah ziyaada inuu bixiyaa weeye, waxa uu jecel yahay ka ziyaadaha weeye, iyo waxa markaasi sunad ah oo wixii markaasi faraha inuu ka wada bixiyo. maxaa yeele markaas asaa dhibtoonaaya oo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala fataqcudada bimacnaa fatasiira weeye aada ahaatido u dha ilaahay markaad xoolihii gacantada aad ka wada rido malwumana u dha ilaahay mid la dagaalay maxfuulan oo habsoomay aada ahaad mid maluum ah inaad noqoto oo haddana waxa weeye gacantiisa waxba ku jirin oo faramadow aada noqoto taas lama rabo weeye. fataqcudda aada haasido u dha ilaahay malwuuman mid la dagaalay maxfuuran oo habsoomay munqadican laa shaya cindaka weeye waxba aanan haysanin weeye taasaa markaasaa la diidayaa weeye. salaay markaasi inuu kaaga yimaado haddana waa la diidayaa, wax markaasi aad qalbiga ka haysan kartaa laba inaad bixiso weeye. marka taas ayaa la doonayaa weeye. hadda waxaa la yidhi wixii maaragtay ayaan layska bixinin oo saas la noqonin. waxaa jira markaasi bacdu laxaadiis soo arooray raggii salafu saalix maalkood oo dhan inay bixiyeen oo ay ku bixiyeen maxabada ilaahay iyo rasuulkiisa layidhi, oy fuqara ay noqdeen markii wixii ay bixiyeen waxba gacantooda laga waayay, dad fuqara ay noqdeen weeye. aayaddan hadda alla sidaasuu leeyahay iskaal miyaa dhalanaya maasha maya layidhi. nahyigan waxaa weeye waxaa lagu xambaarahaa layidhi waxaan layska reebaya xoolaha dhan in la bixiyo waxa weeye calaa man kaana yacqibuhu nadama layidhi wataxasur, qofka haddii wixuu iska bixiyo shalayto iyo markaasi waxyaabo badan ay markaasi iyo murug qofka ay la xiriirsanaysa waa layidhi. marka hadda waxyaabaha salaf asxaab raggii asxaabu rasuulillahi iyo raggii kale oo ka dambeeyey waxa ay sameeyeen nabiguna calayhi salatu wasalaam oo u sugay sida abuubakar oo kale iyo keyrkiisa oo waxa weeye naftooda keyrkood ka dooraayay ilaahayna uu ku ammaanay ayaga waxaan laga helaynin kama salaayina layidhi, mana umurgen waxay bixiyeena layidhi, adduunye inay ka tirsana dan kama lahayn baa layidhi. maxaayaele adduunyeedu ayaga dhammaan saahidiin ka ahay baa layidhi, waxoodana inay ilaahaykiisa ugu baaqi ahaadaan kaliya intaasay doonaayeen. marka hadda aayadahan markaasi khidaabka lagula khidaabaayo dadka waxay noqonayaan baa layidhi calaa xasabi akhlaaqi lcaama weeye, dadka caamada weeye caamatu naas akhlaaqdooda hadba siday kala tahay. marka hadda dadna waxa weeye hadday waxooda wada bixiyaan u aabayeen maa dan kama laha, dadna waxa weeye wixii hadday iska bixiyaan hadhow shalayso iyo markaasi niyadooda si kale noqonaysaa, dadkaas marka waxaa la rabaa inay walax yaroy maaragtaya ay ka maarmi karaan oo faadil ayaka inay bixiyaan weeye. marka hadda arrintaas iska hor imaan mayso. مركا وحل بحسابي إلهي ويري سبحانه وتعالى يا نجعنت مركاسي لجح راني وحيون أن يان لبحنن وصاص بان أخذه الله سبحانه وتعالى متك وحرزوقينه إستجيهي أيا إلهي نور سيدي إلهي نوري إن ربك ربي قاره يبسد الرسل رسل قواب في دينيا لمن دول أيو أفي دينيا يساو دون أيو ويقدر ألا واه عريبيا أوقفك وضوانان إلهي رسل قواب عريبيا إن ربك ربي قاره يقول إلهي يبسد الرسل رسل قواب في دينيا لمن دول أيونا أفي دينيا يساو ألا دون أيو أيا إلهي أفي دينيا قفك رسل الله في ديه وقالوا امتحان ايا انه الهي كسف ايا انك ايا لغو فيرين ايا مالك وحال لقوة ذا وحي الهي كبير دقائسير وي وعطاد وحوها يستروح وبح وي قال لنا كنا قوي الهي وكوقي لي وحال ربا قفك وحوها يستئنو فير ايا ومالك سئو وحب حيا حد اوديس ايا وحك بحك رأو بحيا وي قال لنا او كنا قوي الهي وسيي معنوه مركة وحاوية لي فواسع عند ساعة الرسل وي تسبق إلهي مركة وكو واسعية هذونا واحد انت واسعي والله يق عند الليقي مركة رسل وعريرينة هذونا انت برتاغة بحوي وكن حيث أقامك الله وي ليس إلهي تجوجينا جو ستاخ الله وحاجة الديريين على حسب حالك حسب حال الدار السيسة يدو حب حيثة محايل مؤمن كمره بينا وحيالك الله وحير هذا وساوح وينهاي وحير واحد من سايس هذه إلهي هو سعنا وح واسع أنا بحسابة غاصبة معنى واسع سعلي إنه الله إلهي سبحانه وتعالى كان وهو هذا قال لي بعبادي أدو من كيسة خبيرا من بعد إنك والقضاء يوء هذا عليم بصيرا أو عالم كوهو الإلهي إنه الله كان وهو هذا بعبادي أدو من كيسة خبيرا هل هي خبير أو بعد إنك والقضاء بعد ان هي ظاهر سجنين بصير او عالم كهوي ووابين طول ايه ظواهر صودة الهي سجنين واي الله مركا واي ارزقيا على حسب المصالحهم حد المصالح دوله سيدا اي تاي ايه الهي ارزقيا فيستغان هذا القرآن صوبرني وابتسمد الهي ازالي لا اساقو داعو ايه معتمدن كم حرزته سيسبا ولا تقتلوها الدلين او الهي اولادكم اولادينا خشية إملاق فقر كعبسيس الدراد هذا ولا تقتلوها الجلين والإلهي أولادكم المهينة خشية إملاق فقر كعبسيس الدراد هذا نحن أنك أيها نرزقهم أولاد أرزقين وإياكم إذن كان أنك إذن أرزقين إن قبلهم جل كودنا كانوا هو هذا خبئا جنب أيها هذا كبير أولينا والإلهي سبحانه وتعالى هذا مرسي وحوية إنفاق ليس توفر إن وحلا بحيه dadka markaasi bakhiraaya oo markaasi jaahilidi jaahiliyadii hore carabta faqriga heerka uu gaasiyay inay owladoodi dilaanay gaartay oo owladdu waxa siisay markaasiin u yiraa isiraada marka hadda ay daan intaan macnaheeda u gelin bacdul jaahiliya waxa la sheegay jaahiliyada qaar kamida waxay diri jireen gabdhahay diri jireen ayagoo faqriga baqaya leeyahay qaarna waxa weeye gabdhaha waxay u dili jireen khawfal caali weeye ceeb ayagoo ka baqayo isdhaaye قبل أن عريفه في نيسا مركا هذا النهي باحة فلاه ليلي أرمزا في الإسكال نهينا أيوه محايا لو حين نقمتها ليلي من سوء ذن لله إلهي ملحم اللهم لأي كمتها محايا لو وثو إسلاهي قفقا إلهي أولادا هذا ما أرزوك كرو أولادا ما أرزوك سرتين أيين نقونا إيسا مركا سوء إلهي ملحم أم لأينا إلهي نأسا قفقا أسلاه رأس قوي مركا ملحا سعمو إلهي اللهم لأيها أيها الذي له حرام هوي هذا جلك قبلها لنا للزوجة تقريب العالم وي عالم كو الله خطابيه وي محايا العالم كو حوكو دي سيها رجع ايه دومر سوا مركا الله بضع الصباح وحاوية ايضا وفقر اللي قبلها بقاي المه اللي للجلو وحاوية وحايا نقون عيسى الهي ايه ملحن الله ملعي هذا ايه وحاوية قبله لنا للزوجة ايضا عالم كو الله خطابيه نقون عيسى الله بضع الصباح مجموم سيلا حايو لهي ذاتيه وي وعنا الله خطابة يددك موصرين تهوراها يسوي معايا إلهي وحوضها خسرة إملاق وي بس أساو حال هر مريء أولادي وي سورة الأنعام نوحال الله خطابة موصرين تهلي مرس أساو حال هر مريء لي ذكر الآباء وي مرس أساو حال الأخرى لي ذكر الأولاد مرس أولا مرة بو إن أولاد لو دايو أمس وحوي أولاد لو قصفك يو ama loo dilo ama loogaga hortago, si waxaa weeye awlaaddaasu aysan u badanin oo markaasi laydoo laga baqaayo amaad markaas waxaad siisa aada weysaa. Horta waxa weeye inaad waxaad haysato ku tashato waa loo baahan yahay, oo waxaa loo baahan yahay qofku inuu markaasi awooddiisa ilaahay wuxuu keenaa isagaa keenaayo, laakiin waxaa loo baahan yahay inuu qofku hadduu faqiir yahay faqrigiisaas inuu ku xisaabsamo waa la rabaa, qani hadduu yahayna inuu ku xisaabsamo hadda. Laakiin aayadda dadka aqniyada ayaa lala khidaabayaa. Marka hadda waxaa loo baahan yahay inaan markaasi awlaadda ilaahay wax sii maayo adiguna waxaa siisa arki may sida yidhaahdo oo saas loo dilaa amba danigaasan la qaadaho xaaraam weeye. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina qablahum dilkoodi kaana wuxuu ahaaday sad-an dembi ayuu ahaaday kabiiran oo weynuu dhahay. labadaas keysiyo ayaa markaasay gabdhaha ay dili jirenaa layidhi carabta, qaar ceebay ka baqaayeen, qaarna waxay ka baqaayeen faqri bay ka baqaayeen. haddana alla wuxuuna yidhi walaa taqrabu zina, zinada ha u dhowaanu dha ilaahay, innahu zinuhu kaana wuxuu ahaaday faaxishatan fool xumo ayuu ahaaday, wasaa'a waa xumaaday sabiira jid ayuu u xumaaday. waxyaabihii hadda markaasi hore aynu soo sheegnayo takaaliifta ahay ayaa hadda weli ay noo socda. walaa taqrabu zina, zinada ha u dhowaanu dha ilaahay subxaanahu watacaala waxaa la yidhi ablaq min laa ta'tuuhu weeye, waxay kaxay leeta ha u imaana weeye. maxaa yeele nahyigan wuxuu faa'iideynaya u soo gelaya zinada muqadamaadkeeda xataa in laga dheeraado, sida naagta la taabto ajnabiga iyo mubaasharada lala baasiro iyo dhunkooshada waxyaabahaas oo dhan waa xaaraam weeye, waxayna soo jiidayaan markaasi zinadii soo jiidayaan. marka nahyigu waxa weeye ficilka layska nahiyo taa waa iyaduna waaba min bawle owla ay kafeeta ha u dhowaanaa layidhi, macnaha waxaa la rabaa xaggaas fog in lagala wareega sideedaba. maxaa yeele haddii muqadamaadki iyo waxaas la sameeyo haweenki markaasi lagu dhadhawaado ama la taataabto waxyaabaha noocaasa waxay keenayaan marka dambo inuu qofku zinadii uu ku dhaco. marka xaggaas dheer in lagala wareego ayaa loo baahan yahay. innahu zinuhu ayuu dha ilaahay kaana wuxuu ahaaday faaxishatan fool xumo ayuu ahaaday, dembi aada iyo aada u fool xun weeye oo mujtamaca fasahaadinaya. faaxishatan ayuu ahaaday wasaa'a waa xumaadow dha ilaahay bi-sa waa baasraada sabiila min sabiin weeye, maxaa yeele waa dariiq oo duruuqda naarta ka mida weeye. zinaha ayaa nahyiga lagu khasisaa la yidhi, inkastoo liwaadku uu kasii fool xun yahaa la yidhi, liwaadka daba kafuulka weeye rag iyo laba rag oo isu tegaayo weeye, sida hadda caalamka oo kusoo xaadisa hadda. marka zinaha waxaa loo khasisaa la yidhi liwaadkaasa sii fool xumeed, waxaa la yidhi zinadu waxay ku badneed baa la yidhi carabta jaahiliyadi, laakiin liwaadku kuma badneyn baa la yidhi. liwaadku waxa uu ahay qoomu luud, waana la halmaamaa la yidhi, laakiin mar dambo ayuu ummadda tan qarnigii saxaabada ka bacdi iyo taabiciinta qarnigoodii ka bacdi ayuu dib usoo laabtay, sida nabigeenna uu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo wayadharu min aakhir haadihi lummati, xadiiskaasa ahay markuu nabigu liwaadka ka waramay ummaddan aakhirkeeda ayuu ka daahiri doonaa hau dhahay. marka zinada waxaa loo soo qaaday ayada ayaa carabta ku badneedaa la yidhi. haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa taqtuluu ha dilina, annafta nafta ha dilina u dha ilaahay allatii naftaasoo xarama allaahu ilaahay uu xarimay dilkeeda ilaa bilxaqi xaq in lagu dilo maahe. walaa taqtuluu ha dilina u dha ilaahay annafta nafta ha dilina, allatii naftaasoo xarama allaahu alla uu xarimay dilkeeda ilaa bilxaqi xaq in lagu dilo mooye. nafta bixaq markii lagu dilaayo waa markay wax disho weeye, amay qofku islaamka uu ka baxo ama isagoo muxsana uu zinaysto, taasay noqonaysaa. waman qutila, ruuxii la dilow dha ilaahay, madluuman xaalow yaa kii laga gardaran yahay, faqad xaqiiqaha jacalnaa waxaan u yeelnay liweliyihi weligiisa waariskiisa suldaanan diran ayaan u yeelnay oo qaatilka uu ku darmo, falaa yusrif yuusan xadgudbin ow dha ilaahay filqadli dilka yuusan ku xadgudbin, innahu isagu kaana wuxuu ahaaday mansuura mid loo gargaaraya ayuu ahaaday. qofki markaasi wax laga dilo ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala, allah wuxuu yidhi walaa taqtuluu nafsa allatii xarama allahu ilaa bilxaqi uu dhilah, waman qutila ruuxii la dilo ayuu dha ilaahay, madluuman xaalow yaa kii laga gardaran yahay, qofki waxa weeye gardaran loo dilo waa mu'minka oo macsuumkaa weeye, mu'minka dhowrsan waaye. faqad xaqiiqaha jacalnaa waxaan u yeelnay liweliyihi weligiisa waxaa laga wadaa waariskiisa suldaanan diran ayaan u yeelnay, oo waariskiisu waxuu ku dirmayaa qaatilka oo dilay ayuu ku dirmayaa, oo markaasi xaggiisa uu ka oofsanayaa. Marka mar haddii waxa weeye suudaan loo yeelay falaa yusif yowna xadgud bunowdha ilaahay filqadi dilka, waxa weeye xadgudku wuxuu noqonayaa inuu ninkiisa nimaan dilin uu dilo, ninkiisa ninkaan la dilay nimaan dilin inuu dilo waayo, xadgudku kaas weeye. ama ta wixii uu ku dilo waxaan ahayn uu ku dilo, waa sida hadda markaas hadda dhacaysa wax badanood arkaysiin. marka hadda suldaan baan u yeelna u dhahay qaatilka weeye, maxaa yeele dilku haddau sugnaado oo xamdi kasa ulakac uu yahay, cudwaanan dulmina uu yahay, xaakimka sharciga waxaa ku waajibaya, xaakimka sharciga ah waxaa ku waajibaya inuu weliyul maqtuulka oo makaniyo qaatilka usoo qabtaan raba. meeshaan waxa weeye marka dadka loo qisaasayo waxaa la rabaa oo shardiya xaakim oo sharciya inuu joogo, xaakimkaas uu soo qabto gacanku dhiiglihi qaatilka uu soo qabto oo u keeno waarisul maqtuulka u keeno, oo markaasi waxau rabo waga oofiyo, taasaa loo baahan yahay. meesha haddaan hadda xaakim uusan jirin sharciya oo fawlo ay tahay, hadda taas waa iska musiiba weye, oo dadki hadda saasayba ku baaba'ayaan weye. marka waxa weeye xaakimku waxau ku samaynayaa qaatilkaas wixii uu doorto, qaatilul maqtuul weeye, wixii markaasi waxaa dhihi lahay uu doorto ninkaa markaasi oo weliyul maqtuulka, maqtuulkaa la dilay ninka weligiisa ah waxau doorto ayuu markaasu ku samaynayaa. oo halaydii hadduu yahay waa loo dilayaa, amase iska cafiyo amase diyo weeye, weliga uma baahnaa la yidhi tasallud inuu ku dirmo qaatilka inuu isaga dirmo min kayri idni alxaakim weeye, xaakimka isagoo idanka haysan. maxaa yeele meeshaan fasahaadkaa sii badanaya, haddaanba xaakim jirin qofkii markaasi waxa weeye weliga ahay hadduu isaga sallijmo dhib kala imaanaya weeye. maxaa yeele maxaa yeele waxaa imaanaya fasahaad baa imaanaya iyo kharaab. maxaa yeele hadda dadkii wax xaakima ama wax imaamho kala hagaya haddaysan jirin, ee qof walba la yidhaahdo qofkii markaasi wax ka dilay qofkii ha raadsado, haddii la yihi maba raadsa karayaba sida hadda dhacaysa weeye. haddana waxaan banaanayn in markaasi qofkii qof aan ahayn la dilo sidaa dhacaysa oo kale, xaaraan weeye taas. wax aad xallisay ma jirtee fasahaad mujtamaca lagu sii badinaya weeye, in qof markaasi dembiga gambari ka ah la dilo waa xaaraan weeye, sida dhaqan xumada soomaalida ay qabto oo kale intoodax weeye. marka taas looma baahna falaa yusif fi lqadli yowd ilaahay dilka yowsan ku xadgudbi dilka noocaas weeye. qof beri ahaa la dilayaa, mar walba qof beri ahaa la dilayaa, taas waxa weeye waa wax mujtamac fasaadiye weeye oo aan loo baahnayn. inahu isagu kaana waxa uu ahaado dha ilaahay mansuura mid loo gargaarayo, ninkaa maaragtaya waarisul maqtuulka oo ka la dilay kii dhexlaaya ah waxa weeye waa loo gargaarayaa. mansuur waayo xaakimka xaggiisaa looga gargaarayaa, ilaahay xaggiisaa looga gargaarayaa, marka lama rabo xadgudub inuu sameeyo lama rabo. marka hadda casharkeenu intaasuu ku egyahay, wallahu subxaana wa tacala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illahi araxmaan araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 35-aad oo suuratu lisra kamida. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nooga soo waramay ayadihii noogu dambeeyey casharkeenu hore, takaaliiftii dadka la saaray, oo marna ilaahay dadka wuxuu amraayey marna uu wax ka nahinaayey ayaa ilaahay nooga soo waramay. waxaa noogu dambeeyey casharkeeni ilaahay wuxuu dhahay nafta ha dilina oo ilaahay dilkeeda uu xarimay ilaa xaq in lagu dila mooye. qofkii la dilow dha ilaahay iyadoo laga gardaran yahay weligiisa ayaan u yeelnay waariskiisa diran oo ku dirmo qaatilka wax dilay. marka qofkaas markaasi weliyul maqtuulka ah yownan xadgudbin ou dha ilaahay dilka, oo masalanba waxa weeye qofkii qofkiisa dilay qof aan ahayn yuusan dilin, maxaa yeele waxau ahaado dha ilaahay mid loo gargaarayo, alla xaggiisana waa looga gargaarayaa, xaakimka xaggiisana waa looga gargaarayaa, axkaamtii ku tacalluqaysana waanu soo marnay. ilaahay wuxuu yihi walaa taqrabuuha u dhowaana u dha ilaahay maalal yatiima agoonka maalkiisa ha u dhowaana, ilaa billatii khasladii mooyaane hiya ayaduba axsanu wanaagsan. haddana waxaa ilaahay meeshaan nahyi kale ayuu noogu sheegayaa in markaasi waxa weeye maalul yatiim si maaragtay xaq darro ah loogu tasarufo oo la talfiyo ayaa ilaahay naga nahinayaa. walaa taqrabuuha u dhowaana u dhahay alla subxaanahu watacaala maalal yatiima agoonka maalkiisa u dhowaana ilaa billatii khasladi mooyaane hiyo ayaduba axsanu wanaagsano u dhay ilaahay xataa yabluga intuu ka gaarayo agoonkaasu ashuddahu kamaalkiisa uu ka gaarayo xoolihiisa ha uga dhowaana haddii hadde kamaal uu gaarana wixiisiya faraha laga saarayaa sidaynu kusoo marnay suuratu nisaa. marka waxaa la istisnooday xaalada wanaagsan, waxaa laga wadaa ha la yidhi laa taqrabuuhu bixaali min alaxwaal, xaalad xaaladaha kamid ah ha ugu dhowaana ilaa bilkhaslati latii axsan, xaalada wanaagsan mooyaane. oo markaasi jamiicu lkhisaal kamida weeye. marka hadda xaalada wanaagsan agoonka xoolihiisa in loo sameeyeeyo oo loo ziyaadiyo oo waxay ugu ziyaadayaan loogugu sameeyo iyo in isaga maaragtay yaa lagu nafaqeeyo si macruufa wixii markaa sidaas loo ilaaliyo xaalada wanaagsan sidaasay noqonaysaa. xataa yabluqa ashuddahu ayuu dha ilaahay kamaalkiisa intuu ka gaarayo oo markaasi xoolihiisi markaasi uu ka hana karaayo markii waxaa weeye ashud uu gaaro waa kow dha ilaahay fadfacuu ilayhim amwaalahum maalyaalkooda ha loo dhiibo weeye saasaa markaasaa loola jeedaa. markii uu saas noqdo wixiisa waa loo dhiibayaa. marka meel kale intoodna loogaga tartimaayo xataa yabluqa intuu ka gaara u dha ilaahay ashuddahu kamaalkiisa uu ka gaarayo wa ofuu oofiya u dha ilaahay bilcaadi ballanka oofiya ilaahay markaad la ballansantaan ama dadka la ballantantiin ballanka oofiya u dha ilaahay wa ofuu oofiya u dha ilaahay bilcaadi ballanka oofiya caadiga ilaahay oo takaaliifta ilaahay waxa uu na saaray oo waajibaad ah iyo dadka mid kale ugula ballamo weeye waxa ilaahay idinkula ballamay oo takaaliifa iyo wixii ballamahoo dadka markaasi idinkuna isku adkayseen oofiya u dha ilaahay maxaa yeele u dha ilaahay ina alcahda ballanku kaana wuxuu ahaaday mas-uulan ku layska su-aalaya ayuu ahaaday ina alcahda ballanku kaana wuxuu ahaada u dha ilaahay mas-uulan ku layska su-aalayo macnaha waxaa layska su-aalayaa in qofka saaxiibkiisa ahu ballanka uu oofiyey iyo inuusan oofin ayaa layska su-aalayaa. su-aashaasna hadda waxaa weeye haddii ballankii la oofiyene waa khayro wanaagaa laysku jaasinayaa, haddii kale intoodna haddee sharaa laysku jaasinayaa. waxyaabaha cuhuudda ahoo layska su-aalayo ballanku uu kamid yahay. wa ofuu oofiya u dha haddana ilaahay alkayla baaga oofiya oo taam yeela weeye idaa wasiyii kiltum aad beegaysiin markaad wax beegaysiin amaad wax wasnaysiin kulli waxaasoo dhan ilaahay wuxuu yihi wa ofuu oofiya alkayla baaga oofiya oo waxaa la rabaa khidaab lala khidaabaya weeye dadka baayixiintaa wax gadaaya. culummada qaarkood waxay yidhaahdeen aayadda waxaa laga qaadanayaa ujratulkayaal cala albaac inay tahay, haddii masalanba waxaa weeye aalo wax lagu beegaayo meeshaan ay taalo oo markaasi ama wiisaana ujradii markaasi waxaa weeye aaladaas ninka iskale uu qaado lahayn baayica ayaa laga doonayay dheheen midka wax gadaaya, maxaa yeele waxay kamid tahay min tamaami tasliima la yidhi salimidii qofkaan wax loo salimaayo usharka ayay kamid tahay haddii waxaa weeye aanan shardi la samaynin. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa ofuu oofiya alkayla beega oofiya idaa kiltu markaad beegaysiin wasinuu ku miisaanow dha ilaahay bilqisdaasi ama bilqusdaasi miisaanki almustaqiima oo toosnay miisaan toosanna waxa lagu miisaanow dha ilaahay miisaan oo sawiya waxa lagu miisaanow dha ilaahay daalika kaas la soo sheegow dha ilaahay kaydka la oofiyo miisaan mustaqiima wax lagu miisaano daalika kaasu khayrun kii khayr badan weeye wa axsanu kii wanaagsan weeye ta'wiilan ma'aalka dambo asaga ayaa wanaagsan daalika kaasow dha ilaahay khayrun kii khayr badan weeye wa axsanu kii wanaagsan weeye ta'wiilan ma'aalka meesha dambo loo noqonayo maxaa yeele ma'aalkiisa uu ku fiican yahay haddii ilaahay subxaanahu watacaala amarkiisi la qaato ma'aalka dambo mustaqbalka qiyaamo wanaag ayaa laga helayaa. haddana alla wuxuu yihi walaa taqfu ha raac raacin ayuu dha ilaahay qof kasta oo mu'min oo khidaab ka suurto waa lagula khidaabayaa oo mukallafa walaa taqfu ha raac raacin ou dha ilaahay maa shay laysa laka una kuugu sugnaynin bihi maaga cilmun cilmi una kuugu sugnaynin maxaa yeelay ina samca maqalku iyo walbasara aragga iyo walfu-aada laabtowdha ilaahay kullu ulaa'ika kaas kulligiisa kaana wuxuu ahaada canhu isaga xaggiisa mas-uulan mid layska su-aalayo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala haraacraacin buu dhay ilaahay waxaan ogaal kuugu sugnayn. masalan ba waxaa weeye laa taquul ra'aytu walam tara, hadhihin waxaasaan arag arkay adigoon arag. qofku inuu yidhahdo waxaasaan arkay beenuu sheegaa la diidaya. wa samictu walam tasmac, waxaasaan maqlay adoon maqlin. wa calimtu walam taclam, waxaasaan ogahay adoon ogey. waxaa la diidaya kaas weye xaaraam weeye, maa laysa laka bihi cilmu weye, waxaan ogaal kuugu sugnayn. maxaa yeelow dhe ilaahay ina samca maqalki, maqalki wax lagu dhegaysanayay iyo walbasara araggii wax lagu arkaayay iyo walfu-aada fu-aada qalbigii weye laabti wax lagu qaadaayay, kullu ulaa'ika kaas kulligiisow dhe ilaahay kaana wuxuu ahaaday canhu isaga xaggiisa mas-uulan mid layska su-aalayo. maalinta qiyaamo waa layska su-aalayaa. oo waxa weeye waxaasoo dhan oo jawaarixda oo jirkaaga ku yaallaay ammaano weye ilaahay uu kuu dhiibtay, waxayna markaasi dhegtaadu maqal inaad waa maqla tiraa lama rabo, waxaan ishaadu arag waa arkay inaad tiraado, waxaan qalbigaaga gelin waa galay inaad tiraad lama rabo. waa ammaano weeye, ammaanadana waxaa la rabaa in la xifdiyo ayaa la doonayaa. qiyaamaa layska su-aalayaa falaa yajuusu lilinsaan, yaa layidhi insaan kuma banaana an yatakallama fii kayri bimujaradi dhanni. masalan ba qofka waxaan u banaanin qofaan isaga ahayn inuu ka hadlo asagoo mala ay ka tahay. qofkaas saasuu yahay saasuu yahay mala saasaan u malayha la dooni maayo. waxaa ka mid ahaa layidhi alfadwa bikayri cilmin weeye, in markaasi qofku fadwo uu sameeyo oo masale uu jawaabo asagoon aqoon ulahaynin xaaran weeye iidan. waxaa ka mid a shahaadatu zuur, markaasi beenaalihii ayaa ka mid a, dhanni suu-a ka mid a malaha xun oo dadka loo maleeyo gaar ahaan dadka ahlu khayrka. dhanni xun haddii loo qaado waa aad iyo aad ay uxuntaha weeye. iyaakum madanow dhahay fa inahu agdaw alxadiis rasuulka calayhi salatu wasalaam, dhanniga iska ilaahi uu dhahay malaha waxa weeye xadiis sheeko kan ugu been badan weeye. haddana alla wuxuu yihi walaa tamshi ha soconin fil ardi dhulka dhexdiisa malaxan daa malaxin xaraka kibir adigoo u saaxiiba. walaa tamshi ha socon uu dha ilaahay subxaanahu watacaala fil ardi dhulka dhexdiisa uu dha ilaahay malaxan daa malaxin uu dha ilaahay xaraka kibir adigoo u saaxiiba. kibir iyo markaasi shaafeertan oo isqaadqaadaya, maxaa yeelow dhahay alle innaka adugu lan takriqa alarda arlada jeexi maysid, walan tabluqa aljibaala buulahana gaari maysid, dhuulan irisu gaari maysid. haddaad isqaad qaado ilaahay wuxuu yihi walaa tamshi ha soconin fi lardi dhulka dhexdiisa maraxan daa maraxin xaraka kibir adigoo u saaxiiba, ama shaafeerta ama isqaadqaad. maxaa yeele qofku waxaa loo baahan yahay muslimkaahu tawaaluc ayaa laga doonayaa. haddaad marka saas samaysow dha ilaahay innaka adugu lan taqriqa alarda arlada jeexi maysid, kibirkaaga arradu kuma jeexi maysid. marka arradaan ma jeexi kartid oo ilaahay ba arradan weyneyy, kibirkaas aad kula socotana arradan jeexi maayo. ilaa markaasi waxa weeye aakhirkeeda hoose kibirkaaga adigo gaasa. walan tabluqa aljibaala buulahana gaari maysid ou dha ilaahay duulan dhiri ku gaari maysid, oo hadda haddaad isdheedheeraysane buurahan waaweyn oo ilaahay abuuray dhiri kuma gaari. marka seed u shaafeertamaysa. kullu dalika kaas kulligiisa lasoo sheego u dha ilaahay kaana wuxuu ahaaday sayi'uhu xumaantiisu cinda rabbika rabbigaaga agtiisa makruuhan mid la kaado. kullu dalika kaas kulligiisa kaana wuxuu ahaaday sayi'uhu xumaantiisa u dha ilaahay cinda rabbika rabbigaaga agtiisa makruuhan mid la kaado la noco. amase kullu dalika kaas kulligiisa kaana wuxuu ahaaday sayi'atan qadada camal sayi'o ayuu ahaaday, sayi'aad ayuu sayi'o ahaaday cinda rabbika rabbigaa agtiisa makruuhan oo la qaadoona ilaahay agtiisa sayi'a la naco weye saas. taasna markaas iyadana waa la akhriyaa. dalika kaasow dha ilaahay, dalika kaasow dha ilaahay mimaa sii ayuu ka mid yahay oo waxaa ilayka uu kuu waxyooday rabbuka rabbigaagu oo min alxikmati xigmada haw dhahyaahay. dalika kaas lasoo sheega u dha ilaahay mushaaru ilaygu hadda waxa weeye maa taqadama min almamuuraati walmanhiyaat weye, wixii laysoo faray oo layska reebay ayaa ilaahay noo ishaaraya subxaanahu wa tacaala awaamir badan iyo nawaahi badan oo 25 gaariisa liiska ugu dambeysa hadda marayna. marka alla wuxuu yihi daalika kaas la soo sheegay mimaa sii ayuu kamid yahow dha ilaahay oo waxaa ilayka uu ku waxyooday rabbuka rabbigaagu oo min alxikmati xikmada kamid ahu ilaahay. walaa tajcalha yeelin maca allaahi ilaahay micigiisa ilaahan ilaaha aakhara oo kale oo fatulqaa lagugu rido fii jahannama jahannama dhexdeeda maluuman xaalaasay kii la dagaalay madxuuran xaalaasay kii la dheeriyo ilaahay. ilaahay wuxuu yihi walaa tajcalha yeelin maca allaahi ilaahay micigiisa ilaahan ilaaha aakhara oo kale. axkaamta ayaa lagu khatimaa layidhi sidii maaragtay ayaa lagu bilaabay waxaana la ishaaraya halayi tawxiidku inuu umuurta bilowgeeda iyo dhammaadkeedaba uu yahay, haddana waxa weeye ashyaada aasaaskeedii iyo madaxdeedii inuu yahay weeye. acmaasuna waxaa la yidhi tawxiid la-aantiisa baadilo ayay noqonaysaa, waxbana faa'iidey mayso qofku hadduusan ahlu tawxiid uusan ahaynin waxba acmaashiisu sari mayso. marka markii horena waa lagu bilaabay, haddana waa lagu khatimayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala walaa tajcal ha yeelin maca allaahi ilaahay micigiisa ilaahan ilaaha aakhara oo kale oo fatulqaa markaas lagugu riday timaado fii jahannama naarka jahannama la yidhaahdo maluuman xaalaasay kii la dagaalay madxuuran xaalaasay kii la dheeriyo naxariista ilaahay laga buriyey. taasaa marka dhalanaysa haddii ilaahay micigiisa aada markaasi aalihe aada yeeshood ilaahay u shahiid yeesho. afa asfaakum ow dha ilaahay ma waxau idiin doortay kufaaru makow rabbukum rabbigiinu bilbaniina wiilaki miu idiin doortay watakhada asaguna ma ka yeeshay min almalaa'ikati malaa'ika inaasan gabdho miyuu ka yeeshay innakum idinku lataquuluuna waxaad ku qowlaysiin qowlan qowl ayaad ku qowlaysiin qowlkaasoo cadiima oo weyn ow dha ilaahay. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala nimankii ahlu maka ahaay oo caqiidada xumaay ayaa hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala uula khidaabaya. markii ilaahay dadka uu soo faray tawxiid israagana ilaahay loo shariigyala alla uu soo reebay, waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala raacsiinayaa in la fool xumeeyo dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala weladka u nisbaynaayo, gaar ahaan waxay u nisbaynayaan akhasul awlaad awlaadda midda ugu liidata fii zacmihim weeye oo gabdhaha ah weeye ee ay u sheeganayaan. istifhaamtaa marka istifhaam oo litawdiix wa taqriix weeye haydaasiin weeye, haddana waxa weeye qalbiga ayaa marka asaa loogaga dhibayaa. markaasuu alla wuxuu yihi afa asfaakum miyuu idiin doortay rabbukum rabbigiinu bilbaniina wiilash adiga wiilal maa la idiin doortay wastaqada allana ma yeeshay min almalaa'ikati malaa'ika xaggeeda inaasan gabdho miyuu ka yeeshay, oo ilaahay gabdho miyuu ka yeeshay banaad oo naftiisa iskaleesaa leedihiin, maxaa yeele waa say dhihi jireen oon soo mari jirnay almalaa'ikatu banaatullah malaa'igtu waa gabdho ilaahay dhihi jireen daalimiintaas. innakum idinku ayuu dha ilaahay lataquuluuna waxaad ku qowlaysaan qowlan qowl ayaad ku qowlaysiin qowlkaasoo cadiiman oo weyn qowl aada iyo aada weyn oo dembi weyn ayaad ku hadlaysaan ow dha ilaahay. walaa wallaahi qad xaqeeqe ayuu dha ilaahay sarafnaa waanu caddaynay fii hada alqur'aani qur'aankan oo kana ow dha ilaahay waanu caddaynay. qur'aanka waxaa lagu caddeeyey amsaal iyo wacdi iyo waciid iyo qeyrkooda amuulo oo waxa weeye 9 ayaa qur'aanka loogaga warramay. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala walaqad xaqeeqea sarafnaa waanu caddaynow dha ilaahay fii hada alqur'aani qur'aankan oo kana dhexdiisa wax walbaanu ku caddaynay liyadakaruu dadku inay waansamaan oo ay ku waana qaataan ow dha ilaahay liyadakaruu inay waansamaan u dhahay alla subxaanahu wa tacaala. hase yeeshee wamaa yasiiduhum u siyaadin maaya taasow dha ilaahay qur'aanka lagu caddeeyey ilaa nufuuran hoorig mooye ay xaqa ay ka ordaan wamaa yasiiduhum u siyaadin maayo ilaa nufuuran hoorid mooye ixraadan wastigbaaran weye can ilhudaa weeye waayahay. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala ayadoo wax walba qur-aanka lagu caddeeyo haddana u siyaadin maayo ilaa inay ka cararaan mooye. qul waxaa u jiraa odha ilaahay sayidka maxamedka ahow low kaana haddau ahaa lahay macahu ilaahay micigiis aalihatun ilaahyaalo qul waxaa u jiraada low kaana hadday ahaa lahaayeen macahu ilaahay micigiisa aalihatun ilaahyaalo low la qadaro weeye kamaa taquuluuna saas ku qawlaysaan idan waktigaasow dha ilaahay hadday aaliha ahaa lahayn maca ilaahay micigiisa labtagoo way dalbi lahayn aalihadaas ilaa dil carshi carshiga allaha maaliga oho iska leh sabiilan siday u dalbi lahaayeen ilaahayga dil carshiga ayay raajinahayeen si ay ula dagaalamaan oo markaasi laysugu qabsado mulkigaas loogu dagaalo, sida markaasi muluukudunya aadood ay marka mar haddii aan koonkan wax ilaahay la maamulo aysan jirin oo asaga keligiis waaxid uu yahay, waxaa meesha ka timiday inaan nidaamka caalamkaanu sidiisa uu iska yahay. maxaa yeele caqligaa wax lagu tusaalaynaya, hadday aaliha ay jiri lahaayeen oo haddana mulkigan dad badan aaliha badan uu ka dhexay lahay, maalima ina uun laysku dagaalo ayaa nidaamku wax iska bedeli lahay. sida hadda masalanba makhluuqa bani aadamka muluugtooda waxa weeye mar walba way isbedelaan, oo ninka haddou masalanba uu haysto jago uu haysto ama uu boqornimo haysto madaxweynemo uu haysto, maalin maalmaha kamida waa laga qaadaya, amba isagaa waa la dhibaa uu ka tegayaa, ama waa lagula dagaalamaya saa la afgembinaya, sidaasaa jirta. lakin marka hadda waxa weeye adduunyadatan sida ka muuqata ilaahay mudu uu abuuray koonkan sidiisa ayay u taagan, waxay iska bedeli maayaan. taas waxay caddaynaysaa alla inaan taladiisa shariig aysan lahayn. marka alla wuxuu yidhi low kaana haddou ahaa lahay maba ahaana weeye macahu ilaahay nicigiisa hadday ahaa lahaayeen aalihatin ilaahyaaro kamaa taquuluuna saad ku qowlaysiin, idan waktigaasow dha ilaahay labtagoo way dalbi lahaayeen aalihadaasi ilaah dil casi casiga allaha u saaxiibka sabiilan jid ayay u dalbi lahaayeen si ay ula dagaalamaan. calaa caadati muluukudunya weeye cinda tacadudihim aayla boqorada adiimarkay bataan tacadud u imaado saasay isu dagaalaan. subxaanahu alla nazahnaaya ayuu ilaahay tanziihana lahu usunaas ilaahay wuxuu ka hufan yahay tanziihana lahu usunaas alla hufnaan iyo dahirnaan wa tacaalaa alla waa ka kor ahaaday amaa si yaquuluuna ay ku qowlayaan. ilaahay wuxuu ka sareeyaa waxa ay ku qowlaayaan oo shurakaa weeye, culuwan kor noqosho ayuu dhe ilaahay kabiiran oo weyn aada iyo aad buu ilahay waxaas uga sareeya. tusabbixu waxaa nasahaaya lahu lilaahi alle assamaawaatu samaawaatka assabcu oo todobada ah iyo walardu arladow dhe ilaahay alla inuu nasahan yahay kanaa daliilu ah. qasadka laga leeyahay aayaddan waxa weeye in la tawbiiqiyo oo la haydaarteeyo dadka markaasi waxa weeye ilaahay shariiga u sugaaya, macnuhuna waxa weeye say ilaahay nicigiisa qeybkiisu garab dhigaayaan, say kasta ilaahay waa maaragtay yaa nasahaya oo khalaa'iqdan makhluuqan ilaahay abuuroo dhan ayaa nasahaya, waxayna ka nasahayaan nuqsaan dhammaanteede. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala tusabbixu lahu samaawaatu samaawaatka ayaa alla nasahaya assabcu oo todobada ah iyo walardu arrada todobada ah iyo waman duul fiihina samaawaatkii arrada ku dhex sugan iyo waman fiihina wax ku dhex sugan u dhehe samaawaatkii arrada wa in min shayin maa min shayin shay ma uusan ahaanin buu dha ilaahay oo makhluuqaadka kamida ilaa uu ahaaday yusabbixu alle ayuu nasahayaa. shay wa in qalla weeye wa in min shayin maa min shayin shay ma uusan ahaanin buu dha ilaahay oo makhluuqa alla kamida haba yahaadee ilaa uu ahaaday yusabbixu alle ayuu nasahayaa mul sabisan isuu qadiro ba'daan baul mulaabaso weeye xaalow yaasii ku dheehan bixamdihi ilay xamdigiisa oo waxa uu leeyahay subxaana allahi bixamdi walaakin kalkeeda ayuu dha ilaahay laa tafqahuuna ma ka jaysiin tasbiixan tasbiixooda makhluuqoo dhan ilaahay waa nasahaya. wixii markaasi xayawaan caaqil iyo kayru caaqila wixii jamaadaada oo dhan ilaahay nasahaya subxaanahu watacaala. marka haddee tasbiixdooda alla unbaa yaqaana walaakin kalkeeda ayuu dhahay markaas alle laa tafqahuuna ma ka saysiin tasbiixan tasbiixooda ma ka saysiin liannahu laysa biluqatikum xayla luqadiina ma aha makhluuq kasta ilaahay uu nasahaya. marka waxa weeye waxaana uu ka saynin luqadeenni ma aha, geeduhu allay nasahayaan, jamaadaadka kulli waxaasoo dhan ilaahay nasahaya. innahu alla u dha ilaahay kaana wuxuu ahaaday xaliiman allihii dulqaad badan ayuu alla ahaaday gafuuran allihii dhaafo ayuu ahaaday. innahu alla kaana wuxuu ahaaday xaliiman allihii dulqaad badan gafuuran allihii dhaafo ilaahay xaliim wuxuu ku yahay dadka cuquubada mutaystay oo dembiga galay ilaahay kuma soo dedejinaayo, haddana hadday soo noqdaan oo ilaahay u tawbo keenaan ilaahay kafuur weeye waa u dhaafaaya. wa idaa waqtiga ayuu dhe ilaahay qara'ta alqur'aana qur-aanka aada akrinaysid ou dhe ilaahay jacalnaa waanu yeelnay baynaka adiga dhexdaada iyo wa bayna aladiina kuwa dhexdooda laa yuuminuuna aan rumaynin bilaakhirati aakhiro xijaaban xijaab ayaanu yeelnay xijaabkaasoo masturan oo la asturay kaa asturaayo weeye marka kuma arkaayan weeye. aayaddan waxay kusoo dirtaa la yidhi dad nabiga inay qabtaan oy jiraan damcay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka qariyey ayaa aayaddaanu kusoo degtaa layidhi. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa lagula khidaabayaa markay damceen ay kufaartu inay diilaan, asagoo nabigu uu halmaansan yahay oo qaflo sidaa inay ku jiraan ay dooneen. marka hadda saasaa la leeyahy. marka hadda askan oo qur-aanka ku jirtane waxay noqonaysaa halayidhi inay liljinsi ay noqoto oo ku rugoogaayo aayad kasta weeye, taas ayaana xaqahaa la yidhi. maxaa yaele xadiisoo nabigaanu yidhi calayhi salaatu wasalaam, khud min alqur'aani maa shi'ta limaa shi'ta, qur-aanka waxa weeye ka qaado waxaad doonta waxaad doontan u qaado. haddana qur-aanka xijaab ayaa ilaahay ku sheegay oo haddana saa tiro weeye, nabiga calayhi salaatu wasalaam khusuusiyaadkiisa kaliya ma ahan baa la yidhi, bal waxa weeye nabigana calayhi salaatu wasalaam qur-aanku xijaabu u yahay, saatirna waa u yahay, ummadiisana mu'miniinta saas oo kale u yahay oo mukhlisiinta. sida hadda wax badan la arkay oo markaasi dad badan oo caarifiinana ay jarabeen weeye. marka hadda arrintaas markaasi adilada iska leedahane aada iyo aaday u tiro badan tahay oo waxa weeye adilooyin oo aan lasoo koobi karin ayaa markaasaa kusoo arooray. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, waidaa wafii qara'ta alqur'aana, qur-aanka aada akrinaysi saydka maxamed shaahow, jacalnaa waanu yeelaynaa baynaka adiga dhexdaada iyo wa bayna aladiina kuwa dhexdooda laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhirada xijaaban xijaab ayaanu yeelaynaa, xijaabkaasoo masfuuran oo la asturay oo la qariyey oo kaa qarinaayo weeye, waxay doonayaan inay kugu sameeyaana kuguma samayn karaan. wa jacalnaa waanu yeelnay u dhaadana ilaahay calaa quluubihim laabtooda akinatan daboolo ayaanu yeelnay an yafqahuuhu leelaa yafqahuu yaysan ka sinin qur-aanka yaysan ka sinin fahmi weeye. wa jacalnaa waxaanu yeelnay u dha ilaahay calaa quluubihim laabtooda qolooyinkaas akinatan daboolo, daboolladan hadda waxa weeye aqdiya oo macnawiya waaye, daboolo oo macnawiya waaye ee wax hadda la taabo kara maa, an yafqahuuhu lianlaa yafqahuu yaysan ka sina ayuu dhi ilaahay. wa fii aadaanihim dhegahoodana waxaanu yeelnay u dha ilaahay waqtan culays ayaanu yeelnay, wa fii aadaanihim dhegahoodana waqtan culays ayaanu yeelnay siqal, markaasay qur-aanka maqli maayaan simaaca qabuulin maqal oy aqbalaan ayaysan u maqlayn, meeda caadi dhigaha waxbaa ka maqlaayaan. waidaa waqtigii dakarta rabbaka rabbigaaga aada xustid ow dha ilaahay saydka maxamed shaahow fi lqur'aani qur-aanka aada ku xusid waxdahu keligiis oo ilaahay waxdaaniyiisa qur-aanka lagu sheego. waidaa dakarta markaad xusta rabbaka rabbigaaga fi lqur'aani qur-aanka waxdahu keligiis wallow way jeesanayaan calaa adbaarihim dabadooda ayay ku jeesanayaan nufuuran xaalihiin kuwa ka roorayo saxarada isay qur-aanku diidayaan, wallow way jeesanayaan calaa adbaarihim gadaashooda nufuuran ayagoo roorayo dha ilaahay oo waxaa la xun qur-aanka ayaa la xun. naxnu annagu buu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala aclamu waanu ogsoonnahay bimaa fii yastamicuuna ay u dhegaysanayaan bihi bisababihi isaga sababkiisa qur-aanka ay u dhegaysanayaan, id waqti yastamicuuna ay dhegaysanayaan ilayka adiga ay ku dhegaysanayaan saydka maxamed shaahow, iyo wa id waqti ayuu dhahay ilaahay hum ayagu najwaa kuwa koodaaya yihiin oo faqaaya, id waqti ayay maaragtay afaqaayaan buu dhahay ilaahay yaquulu adhaalimuuna dhaalimiinta ay ku qowlayaan marka ay faqayaan in tattabicuuna maa tattabicuuna ma raacaysaan ilaa rajula nin mooyaane ninkaasoo masxuuran la sixray oo inagu ula jeedaan calayhi salaatu wasalaam. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala markii uu nooga waramay qur-aanka markii la sheego oo ilaahay waxdaaniyiinta lagu sheego inay ka cararayaan, haddana alla wuxuu yihi waxaanu ogsoonnahow dha ilaahay waxa sababtiisa qur-aankay u dhegaysanayaan. aayaddan qasadka laga leeyahay waxa weeyaa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa tafliya looga dhigaya, la sabar gelinaya waxyaabaha mushrikiinta uga imaanayo dhibaatada ah ayagana waa lagu guulguulaya haa la yidhi. maxaa yaele nabiga agtiisay fariisa jireen ayagoo muujisanaya inay wax dhegaysanayaan, waaquxuna wuxuu ahay baa la yidhi jas-jas bay ula jeedeen bimaa fii yastamicuuna ay u dhegaysanayaan bihi bisaabi isaga saabkiisa, id waqti ow dhi ilaahay ayaanu ognahay yastamicuuna ay dhegaysanayaan ilayka adiga ay ku dhegaysanayaan qiradaada, iyo wa id waqti hum ayagu najwaa kuwa showraaya ay yihiin dhexooda ay ka sheekaysanayaan, id waqti ow dha ilaahay yaquulu adhaalimuuna dhaalimiintu ay ku qowlaayaan markay showrayaan in tattabicuuna intaa naafiyo weeye ma raacaysiin ilaa rajula nin mooyaane masxuuran oo la sixray, nabiga ula jeedaan calayhi salaatu wasalaam nin maqduuca oo caqligiisa laga qaalin doono iyaad raaco weysiin. ilaahay markaasuu dhahay undur fiiri kayfa siday larabuu laka kuugu yeeleen alamtaala miisaalyaalo, فللو ويلو مينو دا إلهي هنون كي يسلو مين فلا يستبيعون كرم آيان سجيلة كرم آيان رسولك إلهي وحوكوك عيسيري كده أمثالك هو يلين ميثال مروا سحرين هيدهن مروا كاهن بيدهن مروا ساعد فللو وي كل مين كاسو دا إلهي وهنون كي وقلو مين فلا يستبيعون من أوديان سجيلة جد أو حق أقادان أود مايان marka sidaas ayaa ilaahay uga waramay mowqifka ay ka taageen rasuulka quraanka aleyhi salaam asharkeen inta suuq ugu yahay wallahu subhanahu wa ta'ala aalam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.